Moș Crăciun, de Barbu Ștefănescu de la Vrancea. Adaptare de Carmen Focșa. În distribuție Gheorghe Oprina, Ion Marinescu, Elena Sereda, Gheorghe Oancea, Violeta Berbiuc, Marius Pepino. Regia artistică Leonard Popovici. Și vrea scurile astea mea un doi de toți. Mamă, mai copii, lăsați-mă să-mi trag sucuri. Mamă, n-ai văzut ce-a nins? Ai văzut? Da. Dar pe mai putem deschide. Da! S-a ridicat în fața ei Dita mai Troianu de zăpadă. Dita mai... Mie îmi spuneți. Abia am răzvit până acasă. Mamă, dacă nisoarea o ține tot așa, mâine mă dau toată ziua cu Săniuța. Și eu. De unde, Săniuță, măi copii? Haide. Că n-ați avut așa ceva niciodată. V-a promis bietul taicătu să vă meșterească una. Dar dacă s-a prăpădit, voi ați rămas fără sanie, iar eu cu sărăcie și toate grijile. Lăsă că necă Ionică Săniuța lui. El pleacă la târgul, la unghiță. Da. Mi-a spus că acolo o să fie un brad mare și o să vină și Moș Crăciun. Da, la noi nu vine Moș Crăciun, mamă. Chiar așa, de ce n-ar veni și la noi? De ce? Ei, copii, ce știți voi? Moș Crăciunul nostru e sărac. N-are ciubote, n-are cojoc. E frig și lui săracul să umple pe vremea asta. Oh, ce păcat! Da. Lasă, mamă, lasă, uite, când voi face eu mare, da, am să lucrez și am să câștig bani mulți. Și o să-mi cumpăr eu lui Moș Crăciun și ghete și cojoc. Și poate vine și pe la noi, eh? Așa să faci, frățioară, bine te-ai gândit. Nu? Ei, copii, gândul vostru e bun, dar până o să-l puteți duce la capăt, multe pâini va trebui să mâncați. Iar noi nu mai avem mălai nici măcar de o mămălică. O să dau fuga până la morar. Poate îmi dă un ciur de mălai. Ori poate puțină făină pentru cozonaci. Iar zici? Pleci, mamă? Iar? Iar, fata mami. Dar voi aveți grijă să fiți cu minți, să nu vă jucați cu vătraiul prin sobă. Dar cine te dăcește atâta, măicuță? Doar suntem mari, nu? O să fim cu minți. Bine, copii, bine, copii, bine. Rămas bun. Să aveți grijă. Doar la Săniuță și nu bagă de seamă că n-avem în casă de niciunele. Ei, vecină, vecină, unde ai pornit, da, pe frigul ăsta? Ei, până la moară. Am o vorbă cu morar. Ba, drumul până acolo degeaba. Adineauri l-am văzut pe morar trecând spre prăvălie să cumpere nu știu ce. Atunci o să iau și-o dracul. Poate mai cumpăr și eu câte ceva pe datorie. Dacă o mai vrea negustorul să-mi dea. Absânul ăla, n-aș crede. Încerc eu, cine știe. Poate i s-o muia inima. Bine, drum bun, vecină, drum bun. Părințele, și dumneata și eu până morar. Ați picat tocmai bine. Am adus chiar azi de la târg marfă proaspătă întâia. Poftiți, poftiți, vă rog. Să știi, jupâne, că nu de târguieli mi-ar de mie. Am intrat să mai schimb și o vorbă. Sunt cătrănit rău de tot. Dar cum așa? Ce-ai pățit, părinte? Păi nu vezi ce viscole afară, ce ger, îți taie răsuflarea și ți îngheață oasele. Păi dacă o ține tot așa de Crăciun, nu mai pot umbla cu icoana pe la oamenii din sat. Mai rău e de mine. De dumneata, jupă de morar. De mine. Păi cum așa? Păi cumva e amar de capul meu, părințele. Pe frigul și pe viscolul ăsta, cine se mai încumetă să vină cu sacii la moară? O să înfluiere vântul prin pungă. Vai și amar de capul și de buzunar. Ia, mai lasă acolo cu bojetele și pune morar. Ori a uitat că din galbeni adunat doar în vara trecută. Ce ai făcut în rând de casă? Ce rând de casă? Niște biete căsuțe acolo. Mai rău de mine, oameni buni. Sunt amărât peste poate. Viscul ăsta turbat a înghețat apele de dainele cu toporul și tot nu face o coc. N-am mai prins zilele astea niciun pește. Dar ce zic pește? Nici măcar o condiție de peșeșor. O să ajung sărac lipit. Eu îți la ei mari cărpănoși. Unul mai bogat ca altul și se vaită. De nu ei cunoaște, le-ai plinge de milă. Să nu prea lângi! Hei! De două parale bomboane. Da, îndată, băieții, îndată. Ai bani, băiețaș, ai bani, hă? O fi fost și el cu Moș Ajunul. N-am fost cu Moș Ajunul. Păi atunci de unde ai tu bani de bomboane? A? Hai, spune repede. A? Nu cumva ești el perit. Că taică tău îl știu eu. N-are el de unde să-ți dea ție două parale. Taică n-are, dar nu el mi-a dat. Și Moș Crăciun. El era. Am fost cu taica în pădure după lemne și eu tot ziceam că tare aș vrea niște bomboane. Și taica îmi spunea să-l las în pace, că n-are de unde. Până când deodată, de sub copacul acela înalt din mijlocul codrului, s-a mișcat ceva. Ce? O arătare. Mă, băiețică, mă, tu minți, mă. Nu, minele, morarule, nu. Cum nu minți? Era înalt, înalt. Și avea o barbă albă, albă și lungă ca un fuior de lână, da? Și când clipea, de pe gene și sprâncene își luau zborul nisori. Și când respira odată adânc, uite așa! Viscolul sufla parcă mai aprit. Mai te pomenești că ăsta micu nu minte. Din moș strămoș se spune că pe la vremea asta din an, pe aici, pe la noi, se abate Moș Crăciun. Și chiar ți-a dat el bănuțul ăsta, băiețică? Să vă spun cum a fost. Și eu și taica am rămas cu ochii la el. Deodată, nu știu cum, m-am uitat în mijlocul cărării și-am văzut un bănuț. M-am întrebat să-l iau, să nu-l iau. Dar moșul mi-a făcut un semn prietenos din sprâncene și l-am luat. Am vrut să-i mulțumesc, dar pierise, fără urmă. Pe locul unde stătuse moșul, doar crengile se mai clatinau. Da, și începuse să ningă și viscolul și era. Poftim bomboanele, băieți. Mulțumesc, nene, mulțumesc. Seară bună. La revedere. Băi, fraților, acum am înțeles de la cine ni se trag necazurile. De la Moș Crăciun. Că bine zici, părinte. El ne-a pus gând rău. Ce-ar fi să mergem și noi în pădure să vedem ce hram poartă Moș Crăciun ăsta, care cu unii darnic, iar altora le face doar necaz. Așa. Bine zici, cum e tremorar. Să mergem să-i cerem socoteală. Da. Să dea el frigul ăsta să nu mă mai pot duce cu icoana. Să închece la apele să nu mai prinde un peștișor, măcar unul. Iar roata morii să încremenească, să nu mai pot mărcina măcar un bob. Așa. Da. Să ajungem noi la sapă de lemn. Uite ce oameni buni. Hai să nu mai pierdem vremea și să mergem grabnic la Moș Crăciun să-i cerem socoteală. Părințele, părințele, ia și cartea să citim o rugăciune. Eu cred că vremea asta cumplită e adusă cu farmece, cu vrâși, cu... Și dumneata să citesc ca să le dezbeți. Bine zici, vecine, să-mi iau și cartea, așa e, bine. Ziua bună. Bună ziua. Vecine morar, am o vorbă cu dumneata. Ce vorbă? Vin sărbătorile și eu tare aș avea nevoie. N-am timp, femeie. N-am timp de vorbe. Am o treabă ce nu suferă amânare. Uite, oamenii ăștia cum se cade aici de față, mă așteaptă. Așa, ne grăbim, ne grăbim. Rămâne pe altă dată, vecină, gata. Pe altă dată. Hai, mai repede. Unde s-ar fi tu când așa? Parcă i-ar mâna viscolul din urmă. Păi să-l duc să-l caute pe Moș Crăciun, să-i ceară socoteală. Ia-uzi. Jupâne, nu te supăra. Aș lua și eu de la dumneata niște mălai sau poate făină. Da, bani ai? N-am. Dar ziceam că poate mă mai păsuiești. Păi treci mâine pe aici și mai stăm de vorbă. Am înțeles. Am înțeles, jupân. Seara bună. La omul sărac nici boii nu trag. Cum să mă întorc acasă la copii cu mâna goală? La cine să mă duc să cer ajutor, Doamne? La cine? La... Da, da, da, la Moș Crăciun. Dacă o fi adevărat ce spune negustorul, mă iau și eu după urmele celor trei vecini să ajung taman unde trebuie. Poate mă ajută Moș Crăciun. Să ajung să-l văd la față pe Moș Crăciun ăsta și arăt eu. Nu mai calcă el pe ații în vecii vecilor. Da, cât e el de Moș Crăciun, o să ai vedea face cu noi. Dar ce faci, părinte? Ai luptat într-o anul ăsta până la spâncerea aici? Am scăpat cartea de rugăciune în zăpadă, dar nu mai găsesc, frate, și trebuie să o găsesc. Firește, părinte, ușurel, ține-o bine, ține-o bine, că dacă o pierzi, de unde mai citești? Cum o fi Moș Crăciun ăsta, că tot mergem și nu mai dăm de el? Ia uitați-vă acolo, acolo între cei patru brazuriași. Aoleu, ce uriaș! Mamă, cine să te pui, Doamne, dacă rotește doar un deget, ne prăvălește pe toți la pământ. Dacă răsuflă odată mai adânc neazvârle tama la marginea pădurii. O să-i tulburăm somnul, să vezi ce ne face. Binișor, fraților, binișor, să nu-l supărăm. Părinte, părinte, mai bine citește ceva din carte. Dacă îl iei cu vorbe meșteșugite, poate că o să-l îmbrânzești. Să încerc, să încerc. Doamne ajută. Să întorc foaia la maslu. Iar am scăpat-o în zăpadă. Dacă nici carte de rugăciuni nu mai avem, s-a zis cu noi. Hai, părințele, hai, părințele, ridică-te. Cine nu mă lasă să dorm? Cine îmi tulbură odihna? Noi, Maria ta. Părintele din sat, pescarul. Și Moraru. De ce îmi spuneți Maria ta? Eu sunt doar Moș Crăciun. Pentru unii rău, pentru alții bun. Vin doar o dată la un an să aduc câte o răsplată celor bogați lăcomiți și celor săraci lipsiți. Ce bine, Moș Crăciune! Ai adus peste sat înghesul și zăpada. Da. Bine, bine, oameni buni, dar pentru voi toți am făcut-o. După iarna cu frig, cu ninsoare deasă, holda va fi bogată, mărmoasă. La vară o să vă gândiți la mine și o să mulțumiți pentru hambarele pline. Uzi așa, Moș Crăciune, nu zic, nu, dar... Pe frigul ăsta, cum să mai umblu eu cu icoana prin sat? Iar eu, cum o să mai pescuiesc? Iar mie, cine o să mai calce pragul morii? Dacă e pe așa, uite, eu am să vă ajut. Să nu ziceți că ați venit la mine degeaba. Moș Crăciune, ajută-mă și pe mine. Morar bogat. Pune lăcomiei frâu. Dar nu sunt. Uite acum, te așteaptă în sat 10 care mari cu grâu. Ce care? La moara mea? Mă duc iute să ridic stămilarul și mă apuc de mașinat? Zece care? Moș Crăciune, și eu sunt sărac. Fă ceva și pentru mine. Ei, tu, pescarule, sparge o copcă în râu și afundă coșul tău cel mare în undă, iar mâine te căznește să-l scoți încărcat cu pește. Așa am să fac, Moș Crăciune. Fug repede să mă apuc de treabă. Hei, femeie, Ia nu te mai ascunde după tufișul acela de cetină. Ieși la lumină și spune-ți păsul. Iartă-mă, iartă-mă, Moș Crăciune, că ți-am tulburat liniștea. Ha, nu, tot era vremea să mă trezesc, femeie, și să pornesc în lume. Și apoi, nu tu mi-ai întrerupt somnul, ci sărmanii tăi vecini din sat. Hai, spune ce-ți dorește inima. Puțin mălai, poate și puțină făină pentru copii, Moș Crăciune, să se bucure și ei de sărbători. Iar cei mici te vor răsplăti când vor fi mari. Au făgăduit că îți vor cumpăra cojoc și ciubote noi. Oh, dragii moșului, s-au gândit ei la mine. Da, Moș Crăciune. Da, și eu m-am gândit la ei. Merge acasă liniștită, femeie, și ai să găsești tot ce-ți trebuie. Da. Mulțumesc, Moș Crăciune. Du-te mulțumesc, cu bine, Moș Crăciune. Femeie, du-te cu bine, femeie. Copiii te așteaptă. Și acum să pornesc și eu prin lume cu sacul plin de daruri și de gânduri bune. Gătesc eu moara pentru măcinat. Se ridic stăvilarul, că acuși vin oamenii cu saci. Moș Crăciun mi-a făgăduit să dezleze apele din clești de gheață și să-mi trimită mușterii. Crăciun s-a ținut de cuvânt. A deschisat apele. Mare, mare minune. O să pun 10 coșuri în albia răului. Iar mâine o să le găsesc pline cu pește. Așa. Un coș. Al doilea coș. Aoleu, coșurile mele. I-a luat apa. Ajutor. A rămas fără coșuri. Și-a râs de bine, Moș Crăciun. E rău că un prost a crezut coșurile de mine. Parcă s-a mai muiat gerul. Nu mai așa frig. Ei, creștinilor! Acasă sunteți? Acasă, dar cine e acolo? Eu, părintele, am venit cu icoana. Poftiți în casă, părintele. Părințele. De cai, da? Clopoței de sanieș. Și când am deschis, ce să vezi? În frispă erau înșirate o mulțime de daruri. Un sac de mălar, da, și o ciosvârtă de porc. Nu mai spune. Și acadele și covriță. Și niște ciopoțele noi, măicuță, da. Nu m-am măcit, Moș Crăciun. I-am cerut puțin mălai și făină. Și el uite câte ne-a adus. Vezi, măicuță? Și m-a tata răspunea că nu o să vină. Dar și uite că a venit și pe la noi. A venit. Ce păcat că n-am apucat să-l vedem, da. Când am ieșit în prad, am văzut pierzându-se în zare o sanie cu clopotrei, da. Și în urmă ei, crivățul a risipit un nor de zăpadă. Era grăbit, moșul. Era grăbit. Voi să nu fiți supărați, copii. În seara asta moșul își aduce sacul cu bucurii în toate casele sărace. Are Moș Crăciun în sac pentru unii un colac, pentru alții un bobârnac, pentru unii o acadea, pentru alții o bea și aduce, așa să știți, pentru lacom și zgârciți, câte un semn de luare aminte, iar pentru cel cu minte, câte o bucurie în care să înflorească o sărbătoare. Moș Crăciun, Moș Crăciun, cel darnic și cel bun. Moș Crăciun, cu plete albe, a sosit de prin nămeț și ne-aduce daruri multe la fetițe și băieți. Moș Crăciun, Moș Crăciun. Ați ascultat Moș Crăciun de Barbu Ștefănescu de la Vrancea. Adaptare de Carmen Focșa. Au interpretat actorii Gheorghe Oprina, Ion Marinescu, Elena Sereda, Violeta Berbiuc, Gheorghe Oancea, Marius Pepino. Regia artistică Leonard Popovici.